الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين وأتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا دا سورة انبياء دي واللسم سپارا دا آیت نمبر 47 وسوال اختم نمبر آیات دے اللہ مہربان فرمائی چھ دے کفارو تا مخین آیات کی چھ زمانگا یا ٹکڑا دا عذاب ورطورسی نا دیو بیا ارمان کئی بیا افسوسو نا کئی وی های ارمان منگڑی رو ظالمان خو بیا ٹیم تیری بیا چر ترازی دا اللہ دربار کی پچا باندی ظلم نکی گی علتی ٹول انصاف انصاف دے فرمائی ونزع الموازین القسط همون بکیدو تلا د انصاف لیوم القیامت فورز د قیامت فلا تظلم نفس شیئا فظلم بنکی فیس یو نفس باندی فظلم بنکی فیو نفس باندی فیس شکی و ان کان مثقال حبت او کوي دا عمل مثقال حبت فمقدار د وی دانی من خردل دوری د شرشم د دانی اوندی اتینا بها مبرات لو کلو فغی سرام یا اتینا بها مبخار کلو غی لرام مبحازر کلو غی لرام سورہ لقمان آیت نمبر 16 کی آلتی ہم ذکر کئی لقمان حکیم خفل بچی تا نصیحت کئی تم عبرت والا خفل بچی تا دین وخایا حرامو نے منع کا عقیدہ دا توحید ورلا جوڑا کا اور توی بنی انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير فلار فالبچتا نسيت کئ ك که یوه دانه وي هغه په ګټه په ګټه باندې پرېوتي اسمان کې او که لاندې ځمکه کې په ګټه باندې پرېوتي خو الله به را وړي هغې لرا چرته معمولي غوندې ګناه هم ونه کې الله فر حساب کوونکی دی وکفا بنا حاسبین اللہ میرا بان فرمائے مونگا کافی ہو حساب کون کی اللہ ویز حساب او کون کے کافی امام فحساب دا مخلوق کی اللہ میرا بان فرمائے مونگا چاہتا لاچارا نہیں ہو مونگا چاہتا محتاج نہیں ہو یا دویا مانا دا چی مونگا یو حساب کون کی مطلب دا دے چیر اللہ پا حساب کی سوک رد نشی کولے سڑے لارشی رپورٹ ہوگی عدالت کی دا دا خبر ہونا چلی گی دا کیس ہونا گٹی بیازی علتی سپریم کورٹ تا علتی کیس داخل کی علتی ہونا چلی گی بیا ہائی کورٹ تزی بیا صدر سے بلزی اخوانور اللہ نشترے خو اللہ فرمائی چیزا ما فا عدالت کی آگی کی سوک رد نشی کولے آگی کی سوک رد نشی کولے یا دا کا مطلب دے وکفا بنا آسبین او منگیو حساب کونکین ولقد آتینا موسیٰ او یقنان ما ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام تا وحارون الفرقانا او حارون علیہ السلام تا کتاب فرق را وستن کے فمین دا حق و دا باطل کی دا سلورم باب شروع شو تر 94 نمبر آیات پوری پدی کی مسئلہ دا تذکیر بیانی مسئلہ دا تذکیر پکی بیانی او واقعات دا انبیاء کرام تنویرن علی ما سبقا فرمائی ولقد آتینا او بتا غیصر امون ورکڑے او ما ورکڑے او موسیٰ و هارون الفرقان موسیٰ علیہ السلام تا او هارون علیہ السلام تا کتاب اغیط ما کتاب ورکڑے او وزیاء او پر رنا او دیر رنا وزکر آل المتقین او نصیحت دفارا دا متقیانو او نصیحت دفارا دا متقیانو اصل کی او دا فرقان قرآن فرق را وستن کے پمین دا حق و دا باطل کی کار زیاو رنا خورا ان کے او متقان دا فارا و ذکر آل المتقین یاداشو دا متقان دا فارا اثر زیاو کار فرقان او کتاب فمین دا حق و دا باطل کی فرق را وستن کے کتاب نو وذکر آل المتقین او یاداشو دفارا دا متقیانم الذین یخشون ربهم بالغیب آکسان چیریگی درفلنا غیبانا نادیدا یعنی اللہ ایلی دلے ندے افاق بند ایمان راوڑے داغن یریگیم وهم من الساعة مشفقون او دیوی دا قیامتنا یریدن کی دیوی دا قیامتنا یریدن کی بر زیا ذکر شو یو زیا رازی بل نور رازی فرق بدی دوانو کی سدے دا کابلگرام شیخ ولی اللہ رحمه اللہ اغا ذکر کئی وی زیا خورا ور رناتا وی لکا نور شو او بل طرف تا نور دے نور زیا لکا سپوگمائی نور لکا اغا رنا نور تا نور رنا اغا خورا ورائی او دا سپوگمائی رنا اغا خورا ورائی نو زیا اغا سپوگمائی تا وی دا سپوگمائی پشانتی رنا پا خپل زیبان دی رنائی او نور اغی رنا تا وی جا اغا خورا ورائی هر طرف تزی نو دا غر دی فرق دی نو بیا فرمائی وحازا ذکر مبارک انزلناو او دا قرآن دا نصیحت دے مبارکن دا برکتن والا کتاب دے انزلناہو مارا لے گلے دے دا کتاب دا خیر نڈک کتاب دے مبارکن دا خیر نڈک کتاب کثیر المنافع والا دے دیر منافع والا دے کثیر الخیرات والا دے انزلناہو اللہ وی مارا لے گلے دے دے لرام دا قرآن خفل کا تب مبارک شی دا قرآن کمزے کی بیانی گی اغز مبارک دے دا قرآن چا تب بیانی گی سو کے بیانی اغا مبارک دی افا انتم لہو منکرون آیا تاسو دا دینا منکری ای استفام توبیخی ورتوئی الکا تاسو بیان دا دینا منکری ای سمر مبارک کتاب سمر دا خیر نڈک کتاب او بیان تاسو دا دینا منکری ای ولقد آتینا ابراہیم رشدو مونگوار کڑیو ابراہیم علیہ السلام تا فوحد دین مونگوار کڑیو ابراہیم علیہ السلام تا فوحد آغا مناسب آغا تا جسر آلی گلے شویو آغا مورتا ور کڑیو آغا فوحد آغا مناسب چا آغا سر بس سکی باقی مونگا فوح کڑیو من قبلو دمخینا وکننا بهی عالمین امونگا او فدی بانلی فوها دمخینا منفی فوهم اذ قال لی ابیهی کلچو علام اغفل فلارتا و قومی او قوم فلتام ما هذه التماثيل التي سديدا شكلنا اغا انتم لها عاكفون چه تاسو ای فاغی باندی من جواران تاسو ای فاغی باندی فراتم قالوا وجدنا دا قوم ورتوی مونگا مندلی دی آل آبا آنا فلفلاران لہا عابدین چی دی لر عبادت کون کیو قال ابراہیم علیہ السلام ورد فرمائی لقد کنتم انتم یقنن تاسو خام خاوی تاسو و آباؤکم اوفلاران ستاسو فی ضلال مبین پا گمراہ اخکار کیم قالو اجیتنا بالحق دا قوم ورتوی حیتر غلی منتا فحق سرا ام انت من اللائبین یا تی من سر دا ٹوکو کون کنا واحد ابراہیم علیہ السلام نرزوان دے مسئلے بیانا کری دا فلار غٹ فیرو دمر لوی فیرو سلور سو جنہ کئی ور لخلکو پا نظرانا کی ور کری وی نمرود پیسا کی آئی کی دا دل سم ایسا وا دمر غٹ فیرو چی دا با دا سخت پیو شنو کڑی آگا منا پاس کی دا ابراہیم علیہ السلام ورطوی بابا تپا گمراہی کی اخکارا کی یو زوان دے مسئلہ دا حق بیان کری دا چانا ایدی گما مسئلہ بیان آوا قالو اجیتنا بالحق نو دا ورطوی تا رات لکڑی دے مونتا بحق سرامانتا من اللعیبین یا تی منسرا دا ٹوکو کون کنا دا لوبو کون کنام قال ابراہیم علیہ السلام ورد فرمائی بر ربکم بلکی رب ستاسو رب السماوات والارد رب دسمانون و دزمکو دیم الَّذی فطرهن اغزات چی فیدا کری دا دزمک فاولزل بانلی پیدا کری دیا غیلر فاولزل مخی سنقش نوا انجینئر نو مخی نسنقش نوا فاول زلف دا کولو تا فتو روئی فطره النافذة كري دي لرا وانا على ذلكم من الشاهدين عوزا پدي باندي تاسو لرا خبر در کون کے امام زپدي باندي تاسو لرا خبر در کون کے ما یاد گواہی کون کون امام وتالله لأكيدن أصنامكم وإبراهيم عليه السلام ورتوي إبراهيم عليه السلام قسم فالله چې خامخا زب تدبیر جوړو ما أصنامكم ستاسو دي بوتانو لام بعد أن تولوا مدبرين فاسداغينا چې تاسو واوڑای شا کول کی تاسو بچر تزئی زبستا سو دی خدایانو سر گورم ابراہیم علیہ السلام آغا چل جو راوز گورم آجستا سو دی خدایانو سر ابراہیم علیہ السلام بے جیل کیا چولے وکال جیل کیو خوچی کلا دا دی آغا خفل اختر و خیرات و عرس لگی دل دی آغیلت لو ابراہیم علیہ السلام فاتح شو اغا ولا اغا بوتان اغا دل دل کرا مشر لے امشر ویتے پر خودو بستے بستے بیا ونضع الموازین القسط امون بکیدو اغا تل دا انصاف لیوم القیامت دفار دورز دا قیامت فلا تظلم نفس شیئام ظلم بنکی پیو نصبان دی دیس شی و امکان مثقال حبت کوی دغا ملفان لازی دیوی دانی من خردل دوری آتینا بیحان من بحاضر کو پیش بکو دوی لرا و کفا بنا حاسبین و بفری منگا حساب کون کی ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ويقنا ما ورکلو موسى عليه السلام وهارون عليه السلام تفرقان فرق قون کے کتاب وزياء الاودير رنا والا وزياء الافر رنا والا وذكرى للمتقين او نصيحة دفارة دمتقيان الذين يخشون ربهم اکسان چری اریگی در افلنا بالغیب غیبانا وهم من الساعت مشفقون دیوی در قیامت نیریدن کی وهازا ذکر مبارکن او دا نسیت دی برکتن والان صلاحو مور لگل دی لرا افا انتم لہو منکرون وی پستاسو دینا منکر یئی ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا أذكرًا ما وركلوا إبراهيم رشده إبراهيم عليه السلام تفوه الدين من قبل دمخك درسالتنا يا دمخكنا وكنا به عالمين ومنغ فديبا لفهم إذ قال لأبيه كلاشوه لهم فالفلارتا وقومه وفالقومتا ما هذه التماثيل التي سديدا شكلنا التي اغا انتم لها عاكبون چه تاسورتي من جوران فراتو قالوا والذي وجدنا آباءنا منغا مندلئو فديمان فالفلاران لها عابدين چه دي لور عبادت كونكي قال لقد كنتم ولا انتم لقد كنتم انتم يقينا ويتاسوا واباؤكم فلاران استاسوا في ضلال مبين بغمراي كارگي قالوا اجتنا بالحق ولدي يا پستر اغلي منتا بحق سرا عملت من اللائبين يا تيد توق كون كنا قال بر ربكم ابراهيم عليه السلام بل رب استاسو رب السماوات والارض رب الاسمانون والازمكو دي الذي فطرهن ازاد چه پیدا کری دي فاول زلبان دي وانا على ذلكم من الشاهدين اوزا پا دي بان دي تاسو لرا گوائی کون کنیم وتالله لأكيدن قسم فالله خامخا زب تدبیر جوړو ما اسنامکم بوتان استاسو تا بعد ان تولو پس داغینا چه تاسو وگرزی مدبرین شاکون کیم